उसे प्यार हो गया, हाँ मुझे उसे प्यार हो गया। परी परी है एक परी, आसमां से आ गिरी सामने मेरे खड़ी, मुझे उसे प्यार हो गया, हाँ मुझे उसे प्यार हो गया। चांद तारों की रोशनी है वो मंदिरों का दिया, उस जाने मन की बस एक झलक ने पागल मुझे कर दिया। वो मेरे सांसों की रागिनी है, वो मेरे दोनों जहां, वो मांग ले जो मुझसे कभी तो दिल क्या उसे दे दूं जान। आसमां से आ गिरी सामने मेरे खड़ी, मुझे उसे प्यार हो गया, हाँ मुझे उसे प्यार हो गया। मुस्कुरा के देखा मुझे तो हुआ मेरा दिल फिजा, है उसके जैसी बड़ी सुहानी उस नाजनी की अदा। उसी के ख्वाबों में खोया रहता मैं आज कल रात भर, सुबह सुबह जब मैं आंखें खोलू आए मुझे वो नजर। से आ गिरी सामने मेरे खड़ी, मुझे उसे प्यार हो गया, हाँ मुझे उसे प्यार हो गया। परी परी है एक परी, आसमां से आ गिरी सामने मेरे खड़ी, मुझे उसे प्यार हो गया, उसे प्यार हो गया, मुझे उसे प्यार हो गया, हाँ मुझे उसे प्यार हो गया।